virginitas in regalita la mostras. Oh, quam dulciter ardes in amplexibus regi. Perfuget it a quod nobilis plus tu num qua cates. O Virgo nobilis tenum qua inveniet umbra incadente plus.